też słyszą tę reklamę. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 15 dzień lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Żałoba narodowa po śmierci byłego premiera. Pogrzeb Jana Olszewskiego jutro. Cztery osoby, w tym troje policjantów, ucierpiało w pościgu za kierowcą w Łódzkiem. W serwisie też media za oceanem i w krajach arabskich o konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego wystawiona w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Hołd zmarłemu oddali m.in. szef rządu Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości mówił rano w Polskim Radiu, że rząd Jana Olszewskiego miał duże znaczenie. To był rząd o ogromnej wadze, no ale przede wszystkim chodzi o to, że przedstawiono inną wizję Polski, no... Na koniec postawiono to pytanie, czyli pan premier postawił to pytanie, czyja będzie Polska, i odpowiedziano na to pytanie, że to ma być Polska Polaków, to ma być Polska obywateli. Dziś początek uroczystości pogrzebowych. Wezmą w nich udział przedstawiciele Sejmu, mówi wicemarszałek Izby z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. O godzinie 18 w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży jest msza w intencji świętej pamięci Jana Olszewskiego i także każdy poseł może indywidualnie wziąć udział w tych uroczystościach. O 20 rozpoczyna się kondukt z KPRM-u do katedry na ulicy Świętojańskiej 10. Posłowie, podejrzewam, że pójdą grupowo, pójdą razem. W sobotę o 11 msza w archikatedrze świętego Jana, a potem uroczystości na wojskowych pozwolskach. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992. Zmarł 7 lutego. Od dziś do jutra, do godziny 19, obowiązuje żałoba narodowa. Policyjny pościg za uciekającym kierowcą w Łódzkiem. Funkcjonariusze użyli broni. Tuż przed północą w miejscowości Warta kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci próbowali zablokować mu drogę radiowozem. W chwili, kiedy dwóch funkcjonariuszy podchodziło do Toyoty, kierowca gwałtownie ruszył, potrącając obu policjantów i znów zaczął uciekać. Funkcjonariusze użyli broni służbowej. Oddali strzały ostrzegawcze, następnie w kierunku pojazdu. Mężczyznę udało się w końcu zatrzymać. Ranne zostały cztery osoby, troje policjantów i sprawca. Wszyscy trafili do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Biznesmen podejrzany o wyłudzenia podatku VAT zatrzymany przez agentów katowickiego CBA. To kolejna osoba, która działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Straty Skarbu Państwa wycenia się na co najmniej 30 milionów złotych. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Jak informuje CBA, dotyczy ono karuzeli podatkowych, czyli fikcyjnych transakcji w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Ustalenia śledczych wskazują, że w pozorne obroty stalą zamieszane były także czeskie firmy. Zatrzymany przez funkcjonariuszy to Remigiusz K., przedsiębiorca z województwa kujawsko-pomorskiego. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dotąd 26 osób. Relacjonowała Paulina Kurek. Na koniec jeszcze echa zakończonej wczoraj konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Amerykańskie media eksponują krytykę ze strony wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a pod adresem europejskich sojuszników z NATO za politykę wobec Iranu. Dziennik Wall Street Journal cytuje słowa Mike'a Pence'a, który oskarżył Wielką Brytanię, Francję i Niemcy o próbę ominięcia amerykańskich sankcji wobec Iranu. Według gazety krytyka ze strony amerykańskiego wiceprezydenta zaskoczyła europejskich sojuszników, którzy wcześniej uzyskali zapewnienie, iż warszawska konferencja nie jest próbą zbudowania antyirańskiej koalicji. Pisząc o oburzeniu Polaków po wypowiedzi Andrei Mitchell z MSNBC o rzekomym polskim rządzie w okresie II wojny światowej, przeciwko któremu mieli walczyć Żydzi, New York Times wyjaśnia czytelnikom, że słowa dziennikarki są nieprawdziwe, że Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy i że nigdy nie utworzyła rządu kolaboracyjnego. Z kolei Washington Post zacytował depeszę agencji Associated Press. Korespondentka AP napisała, że Polska, tak jak Izrael, zbudowała współczesną tożsamość na doświadczeniach II wojny światowej i że przypisanie odpowiedzialności za niepopełnione zbrodnie jest tu uważane za poważną obrazę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Media w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej piszą, że bliskowschodni szczyt w Warszawie miał charakter antyirański.

Najnowsze nagranie grupy Riverside, Guardian Angel, jest z nami od poniedziałku. W propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. 1933 notowanie dopiero w przyszły piątek, dziś od 19 do 22. Marek Niedźwiecki poprowadzi muzykę ciszy. W zestawie do głosowania także nowe nagranie Radiohead. Radiohead Alwind w zestawie do głosowania. Głosujemy jak zwykle do 12. Po 11 gościem dzisiejszej LP Trójki będzie pan Adam Makowicz. To wszystko z okazji wydania w wersji winylowej jego koncertu w studiu imienia Lutosławskiego z końcem 2017 roku płyty Swinging Ivories. Dziś w LP Trójce przyjrzymy się zestawieniu z roku 2004. To będzie luty tego roku. Jest ku temu powód dość smutny.

jarmarcznych stosów, unieść pękę wyjątek. I tak się zachwycić doskonałością, unikalnego odkrycia, by ponad interes trzebych i blichtu cieszyła urodą prostota życia. Jutro okrągła rocznica. Od 10 pan Czesław Niemen będzie opowiadał o sobie. Będziemy grać jego muzykę. Pojawi się na pewno też przez cały dzień w autorskich programach muzycznych. W niedzielę od 9 co godzinę piosenka pana Czesława. To wszystko doprowadzi nas do godziny 19, kiedy Krzysztof Zalewski zaśpiewa w Osieckiej i koncert będzie transmitowany na antenie swój niemenowski recital, a potem jeszcze przez niecałą godzinę dyskusja w studio na temat postaci i dorobku spuścizny po Niemenie z udziałem wspaniałych zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że też Krzysztofa Zalewskiego. A z obecnego notowania Edyta Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się to tą...

1151 notowanie listy przebojów programu trzeciego, na miejscu czwartym grupa R i Cherry Blossom Girl. W poczekalni tego samego notowania Ania Dąbrowska. Przed chwilą minęła 10:45. Fajny film. Ryszard Jeźwiński. W tym tygodniu 6 premier, dominuje kino gatunkowe. Nieco wcześniej, bo już wczoraj pojawił się w naszych kinach przygodowy film Roberta Rodriguez'a Alita Battle Angel. Tytułowa bohaterka to cyborg w postaci kobiecej, a ważnym elementem fabuły jest pamięć lub też brak do niej dostępu. Alita nie ucieknie jednak od własnej przeszłości, a ta z kolei wykreuje przyszłość. Możemy więc spodziewać się pełnej akcji, naszpikowanej efektami komputerowymi, fantastycznej fabuły. Dla młodszych widzów zrealizowano przygodową animację Jak wytresować smoka 3. Wracają więc znani już od blisko dekady w kinie bohaterowie. A przed nimi nowe wyzwania, niezwykła podróż, stawianie czoła nieznanemu, a nawet miłość. Kolejne dwie premiery z założenia mają nas straszyć, bo to horrory. Miejscem akcji Zakonu Świętej Agaty będzie, jak nie trudno się domyślić, klasztor, w którym bezwzględnie przestrzega się obowiązujących reguł, a na ich straży stoi demoniczna matka przełożona. Tam właśnie trafia ciężarna młoda kobieta. Szybko jednak przekona się, że jest to raczej ostatnie miejsce, w którym chciałaby urodzić dziecko. Również amerykański, choć zrealizowany w koprodukcji z Hongkongiem, jest kolejny horror Prodigy opętany. Tu nośnikiem zła jest 8-letni chłopiec, który najwyraźniej został zawładnięty przez mroczne siły. Zdeterminowana matka zaczyna walkę o wyzwolenie syna, a to oznacza dla niej m.in. podróż do odległej przeszłości. Po silnych emocjach oddech mamy szansę złapać na projekcji przygotowego filmu z najwyższego szczytu. Temat jak najbardziej na czasie, bo w tle nie tylko najwyższe światowe szczyty, niekończące się masy śniegu, ale i to, co najważniejsze w tej opowieści, czyli sporty ekstremalne i wyczynowe zjazdy choćby na desce snowboardowej. Przepięknie sfilmowanych, spektakularnych ekscesów na pewno więc nie zabraknie. Ostatnia z dzisiejszych premier to pierwsza część trylogii Jana Chrzebejka, jednego z najbardziej cenionych czeskich reżyserów. Ogród rodzinny, przyjaciel. Autorem zdjęć do filmu był polski operator Bartek Cierlica. To jest historia wojenna. W ogóle wszystkie trzy części są bardzo ciekawą opowieścią, która tak naprawdę przez historię jednej rodziny pokazuje bardzo zagmatwane historie Czech. Nawiązujemy do historii, która finalnie kończy się 68 rokiem i inwazją wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Cała ta historia miała absolutnie miejsce. Jest to historia z rodziny scenarzysty Petra Jachowskiego. Tak naprawdę Peter pod koniec trzeciej części będzie przychodził na świat. Przedstawia też między innymi, jak wyglądały losy Czechosłowacji na przestrzeni powiedzmy 30 prawie lat. Bartek Cierlica jest autorem zdjęć do wszystkich trzech części. Ogród rodzinny, przyjaciel już na dużym ekranie. Druga część trylogii Jana Chrzebejka pojawi się w naszych kinach w marcu, a trzecia w maju. I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be, yeah, let it be.